vasvári százados a bizottsággal megindult a hídon. Friss szél lengeti a zászlót. Úgy lobogtatja, hogy szinte erősen hallatszik, amint csapdossa a zászlót ez a szél. Lent a Duna haragosan fodrozódik. Mint a haragudna mindazért, ami elmúlt, haragudna azért a múltért, amelyre mindig szomorúan gondolunk. A bizottság bakancsai kopognak itt a hídon, és én kezemben a mikrofonnal két lépést megyek mögöttük. Meg akarjuk örökíteni ezt a történelmi pillanatot, amikor a két bizottság találkozik. Most föltűnik a szemem előtt a másik oldalról is a bizottság fehér zászlaja. Látom, azt is lengeti erősen a szél, és közeledik felénk a cseh hadsereg kiküldött megbizottja. Már a híd közepe felé tartunk, ők is közelednek felénk. Úgy látom, mindössze ketten vannak. A zászlóvivő hátrább. Az egyiknek a karján fehér karszalag van, most a sapkáját igazítja. Bizonyára az ő szívük is gyorsabban dobog, ahogy az enyém is, ahogy elfogy a lélegzetem. Mikrofonomat most megrántották erősen, úgy látszik kevés a zsinór, kapcsolnunk kell, hogy tovább is fussa. Még mehetünk. A bizottság most elment előttem, vagy 15 méternyire, megyek utánuk, hogy ott lehessek a történelmi pillanatnál. Pár lépést szaladnom kell, hogy beérhessem őket. A két bizottságot mindössze 30 méter választja már csak el egymástól. Tábori díszben, tábori felszereléssel érkezik. A magyar bizottság megáll, szembe vele a cseh bizottság is megáll, előre lép vasvári százados, és a cseh bizottság vezető tisztje. A két tiszt katonáson tisztelek, és most kezet szorít egymással. A mi hadseregünktől lettem kiküldve, hogy önöknek Bárkány városát és az első etapust átadja. Első kérdésem, a sajtó és a rádió, gépkocsi, a híd, ha szeretne ide, mögöttünk körülbelül 50 méter jönni, hogy önök részéről van-e akadály? Nincs, kérem. Akkor kérem először a híd átvételét. A hidat átvettem, a híd magyar. A további átadás még a délelőtt folyamán fog megtörténni, amikor minden egyes helyzetet megbeszélünk, és a csapatok azután 11 órakor megkezdik a bevonulást. Nagyon szépen köszönöm.